Itxaroborda egunon. Egunon. Euskaltzaina oso izendatu zaituzte eta sarrera itzaldia larunbatuntan eginen duzu. Mugari tirorik ez izeneko idazlana irakurriko omen duzu. Ba, asteko euskaltzain oso izaiteak ze sentimentu ekartzen dizu? Ba, lehenik sentimendu lasai bat bezala hartzen dut ene idazle bizitzako etapa baten gisa. Ez dut bait ezpada bilatu, baina hor nago, bai ezko eman dut duela bizpairu urte, eta asumitzen dut dene hautua, eta egia da mugari tirorik ez izeneko testoa erakurriko dutala. Alako begikeinu bat eginez mugari tiro Pierres Larzabalen antzerkiari. Bai, hain zuzen, ez diguzu sekretu guztiak ez dizkiguzu kondatuko, baina zer azpimarratu nahi zenuke? Testo hortan azpimarratu nahi nuke beti mugak ditugula aipagai eta buruetan, baina egiten duguna gure bizitza pertsonaletan eta kulturaletan muga horiek gainditzea dela, eta horrela girela behar bada kulturaz jantzen, gauzak ikasten ditugula, eta bizitzen horoz bat. Mm-hmm. Euskaraz gainera. Bai, garrantzitsua euskaraz bizitzea eta euskaraz idaztea. Bai, biziki garrantzitsua da. Uste duten eiziaren parte handi bat dela ardatzortan biribilgatua. Asi nintzen publikatzen herrian hamabostu zen dituelarik, eta Ez dut eniz gelditu idaztetik kasik orain 50 urte hauetan. Hain zuzen, euskara aipatzen dugularik, nola ikusten duzu zuk euskara batuaren eta tokiko euskalkien elkarbizitza hori, oreka hori, nola eraman behar da? Nola ikusten duzu adibidez edabideetan, desberdintasunik egin behar ote da, zuk pertsonalki nola bizi duzu hori? Eduritzen zait, gai arras lerosa dela, arrisoak badira, gaizki ikusiak izaiteko bataren edo bestearen aldea hartzen bada. Nik uste dut, euskalkiak batuaren ardatzak direla, eta euskalkiak galtzen baditugu edo sasi hizkuntza gisa aurkezten baditugu edo gutxiesten baditugu, batuarenak ere bidea labur dukeela. Mm. Ne uste dut hor elkar bizitza ezinbestekoa dela eta hori behar dela segurtatu. Espiritu egoera harik idekienean bata ez baitoa bestearen aurka talderantziz ere ez. Hori da hene ikus moldea. Bai, aberasgarri dira denak. Bai, uste dut mundu bakar bat ko elementuak direla. Aipatzen da, behin eta berriz euskararen ofizializazioa, koofizializazioa, Ego Euskal Herrian ere ikusten dira etengabeko erasoak, auzitegietatik, egoera nola ikusten duzu momentu untan euskararen egoera kritikoa da, aldi berean badirudi ikasle kopurua emendatzen dela. Bai, betidanik izan da kritikoa euskararen egoera. Gero kritikotasun hortarik beti zerbait atera da. Zailtasunak izan dira, guk ere idazle gisa zailtasunak ukan ditugu, ez gaituzte beti begionez hartu, bereziki emazteak hasi direlarik turaren mundurat jazartzen. Bera, egan nahi dut euskararen egoera betidanik kataskatsua, pataskatsua, kritikoa izan dela, baina hor dira hiztunak, baina ez dira beti hiztun berdinak. Mm. Orain, hiztun berriak, hiritarrak, femininoak, etortzen zaizkigu, lehen, baserritarrak, adinekoak ziren horien ordezkatzeko. Bada halako, nien izu, behar bada, idazten dutanean halako hizkuntza mundu ideal edo idealizatu batean ari naizelako. Eniz hain pesimista, badakit eguneroko zeregina eta betekizuna dela euskararen biziaraztea hori badakit. Baina neni zain pesimista. Eta ikusten dut bazterretan jendea mugitzen dela, eta horrek lako baikortasun bat ere pizten dut. Baina bon, behar bada, hene baikortasuna, xosua da, ere. Eta idazle, euskal idazle, eta gainera emazte idazle guzti hori kombinatzea erresa da? Bai, eta hori behar zaio gehitu iparraldekoa izaitea ere. Bai. Euskal Herri globalean ez da entzinetik emana den ezaugarri bat. Erresa, hori euskararekin bezala ez da sekulan erresa. Baina aurkarien aintzinean amore maten baginu, eiteke ez literaturarik euskaraz, eta eiteke ez emazterik ere literaturaren munduan, eta hortaz hori erraiten dut edo zen hizkuntza kontuan hartuz. Trabak izan dituzu, adibidez, emazte bezala senditu dituzu traba berezirik? Ba, biztan dena, eta nik bezala, uste dut, ene belaunaldiko emazte idazle gehienek kritika misoginoak eta maskulinistak orain hala egiten dugu, maskulinistak jasan ditugula, batzuetan min egin daukute, biztan dena, bena beste batzuetan animatu gaituzte, aintzina egiterat eta idazterat eta lanean segitzerat, hori ere puntuan bat da. Egia da gerota emazte gehiago ikusten dela ala ere idazle munduan ere behar seguraski lehen ere hortzirenak, baina bederen lehen gutiago ginen egia erran, orain gerota gehiago dira, baina hala ere Bourdieu handiaren simbolismoaren alorerat jaiten bakira, simbolikoki euskal idazlea beti gizonezkoa da. Beti gizonezkoa da, egoaldekoa da, ara, hori da simbolikoan, eman dezagun galde egiten bada norbaiti hiru edo bost idazleren izenak emaitea, automatikoki nitarik astez padut pentsatzen, bost gizon idazleren izenak emango ditu. Eta hori da, deitzen den kristalesko plafoia, eta hori biziki zaila da haustea, eta behar bada, gure ondoko belaunaldiek hautsiko dute, hori dute desafioa, horren ustea. Eta zertan ari da momentu untan, Itxaro Borda, badu liburu proiekturik, idazteko zerbait? Beti ari nahi zerbaitetan, kronika batzu bat ditut egiteko, Euskal Irratietan egiten dutana hilabetero ere, hori baizik ez aipatzeko. Gero, olerki bilduma baten prestatzen ari naiz. Maiatzen zenbaki berriko tekstoak ere egin ditut. Eta orain horoz bat bizitzen ere, behar da denbora hartu hortako ere, lasaitasunetik etortzen baitira hainbat eta hainbat gai, ideia, iradukizun, idazten jarraitu izateko. Ongi, ba, Itxaro, mil esker gurekin egonik, eta ongi joan dadila larunbat goizeko ekitaldia. Ba, mil esker zuer, eta larunbat goizean, gomitzirezte, beste asko bezala. Mil esker.